tutaj incognito? No pewnie. Takie okazje na Black Friday XXXL to tylko w MediaMarkt. Też bym się nie oparł. MediaMarkt! Takie ceny powinny być nielegalne! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Ustawa o podwyżkach dla medyków wróciła do Sejmu. Jeszcze dziś głosowanie. Kolejna porażka prawników Donalda Trumpa, tym razem w Pensylwanii. Jutro katolicy rozpoczynają adwent. Senat jednogłośnie przyjął tak zwaną ustawę covidową. Zakłada ona, że więcej firm mogłoby skorzystać z rządowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Chodzi m.in. o branżę spożywczą, telekomunikacyjną czy kosmetyczną. Teraz ustawa trafi do Sejmu. A Izba Niższa z godzinnym opóźnieniem wznowiła obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustawy covidowej, która określa, kto może dostać dodatki za opiekę nad pacjentami z koronawirusem. W planie jest również głosowanie poprawek do ustawy o nowym sposobie opodatkowania firm. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który będzie śledził obrady. Dzień dobry, witam Pawle. Powiedz, od czego rozpocznie się posiedzenie? Od głosowania nad senackimi poprawkami do ustawy, która wprowadza tak zwany estoński CIT. To nowa forma opodatkowania, dzięki której firmy z obrotami do 50 milionów złotych nie będą musiały płacić podatku CIT tak długo, jak nie będą wypłacały zysków. Głosowane będzie też stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy covidowej. Ta nowela zakłada, że dodatki za pracę z pacjentami zakażonymi koronawirusem dostaną tylko ci medycy, których decyzją administracyjną skierowano do takiej pracy, a nie wszyscy, którzy są w nią zaangażowani. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że w nowelizacji chodzi o to, by odwrócić wcześniejszą decyzję Sejmu. Nastąpiła przykra pomyłka kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Została przyjęta poprawka, która całkowicie wywraca, można powiedzieć, budżet służby zdrowia. Wczoraj Senat zagłosował za odrzuceniem tej zmiany i pozostawieniem dodatków dla wszystkich medyków. Dzisiejsze obrady mają się skończyć około 16. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. To już druga sądowa porażka sztabu Donalda Trumpa, tym razem w Pensylwanii. Apelacja w związku z rzekomymi nieprawidłowościami została odrzucona. To właśnie Pensylwania ostatecznie przesądziła o wygranej Joe Bidena. O szczegółach Wojciech Cegielski. Stanowy Sąd Apelacyjny uznał, że sztab Donalda Trumpa nie przedstawił żadnych dowodów na rzekome fałszerstwa w wyborach. Tydzień temu podobnie orzekł sąd pierwszej instancji. Prawnicy amerykańskiego prezydenta zapowiedzieli już, że odwołają się do Sądu Najwyższego. Według wyników wyborów zatwierdzonych w ostatnich dniach przez rządową komisję, Joe Biden uzyskał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump zdobył 232 głosy. Szalona korzyść kandydata demokratów przeważyła właśnie Pensylwania, gdzie 20 głosów elektorskich uzyskał właśnie Biden. We wtorek wyniki głosowania w tym stanie zostały ostatecznie zatwierdzone przez miejscowe władze. Jeszcze przed wyborami Donald Trump mówił o rzekomych fałszerstwach, ale zarówno wtedy, jak i po głosowaniu nie przedstawił na to dowodów. Sztab Republikanów złożył w sumie kilkanaście pozwów wyborczych w kilku stanach, ale żaden dotyczący domniemanych nieprawidłowości nie został uznany przez sąd. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do otwartości serca i czujności w czasie Adwentu zachęca prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Jutro katolicy rozpoczynają okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Arcybiskup Polak w swoim przesłaniu apeluje, by w tym czasie być szczególnie otwartym na drugiego człowieka. Pamiętajmy o naszych bliźnich. Bądźmy uważni na biednych, na ubogich, żeby ich w tym czasie wspomóc. Bądźmy gotowi, by przyjąć słowo Pana, które nas będzie prowadzić. Bądźmy uważni i czujni, bo Pan przychodzi. Niech to będzie dla nas czas pełen radości i nadziei, czas oczekiwania i spotkania. Adwent to czterotygodniowy okres radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. To także czas duchowego przygotowania do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, przejaśnienia jedynie na północy, na termometrach od 0 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład grafitowa lodówka Samsung No Frost klasa A+ za 1449. Smartfon Oppo A12 64 giga za 499. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Witamy w programie Biznes i Ty. Czas poruszyć temat firmowych oszczędności. Dla przykładu, szukamy opcji poszerzenia floty o modele dostawcze. Serce woła od ręki. Głowa mówi, ale z korzystnym rabatem. W skrócie, tylko mocna oferta. Dokładnie taka jak mocna wyprzedaż Forda 2020. Dostawcze modele Forda teraz z rabatem do 38 tysięcy złotych. No i to jest, proszę Państwa, biznes. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość, a ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Ryby mają ości, ryby bałtyckie mają wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Orlen dba o Twoje zdrowie. Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy stacje w urządzenia, które filtrują i oczyszczają powietrze, dzięki czemu zwiększają Twoje bezpieczeństwo. Orlen. Kierunek bezpieczeństwo. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kids Star Wars teraz za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dzień dobry, w sobotnie popołudnie wita Państwa francuski łącznik, jak Państwo słyszeli. A w tej roli obsadziłam się, a mówi do Państwa ja, Monika Małkowska, ze wsparciem wydającej program Aleksandry Kaczkowskiej oraz realizującej go Ewy Redel. Będzie nam ogromnie miło, jeśli Państwo poświęcą no niecałą godzinę, którą dziś wypełnią piosenki opowiadające o wielce skomplikowanych męsko-damskich relacjach. A mi będzie jeszcze milej, jeśli ktokolwiek z Państwa zechce napisać coś na adres mailowy, który brzmi tak oto. monika.malkowska@polskieradiociągiempisane.pl. Proszę Państwa, mężczyzna i kobieta to dwa osobne światy, dwa obce sobie byty, różniące się fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. No nic dziwnego, skoro, jak chciał John Gray, autor bestselleru Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, no to po prostu pochodzimy z różnych planet. No, musi się to odbijać na wzajemnych stosunkach, nawet jeśli przez te 3 dekady, które upłynęły od napisania wyżej wspomnianej książki, wiele się w międzyludzkich układach pozmieniało. Ale jedno jest pewne. Zawsze związek męsko-damski przechodzi różne fazy. I dziś wykonawcy utworów przedstawią nam te etapy, a to już będzie 14. wydanie francuskiego łącznika, które zatytułowałam Heterokomplikacje. Jak każda historia miłosna, tak i ta zaczyna się fascynacją. Najpierw nie można spać, jeść, ale nawet nie można się weselić, nawet jeżeli ma się 15-16 lat. A zwłaszcza, że ona, ta uwielbiana, jest kilka lat starsza i traktuje adoratora małolata jak namolną muchę. Tak właśnie Dalida opisuje zaloty pewnego jasnowłosego dzieciaka, Bambino, który nieprzytomnie jest zadurzony w pięknej damie, a ta zaś zupełnie nie zwraca nań uwagi. La mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sa fenêtre trompe de voix. Je sais bien que tu l'adores, oh, mignon, et qu'elle a des jolis yeux, oh, mignon, mais tu es trop jeune encore, oh, mignon, pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino, tu as l'air d'un chérubin, bambino, bambino. Va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie, bambino, bambino, ne sont pas des jeux d'enfants, bambino, bambino, et tu as toute la vie, bambino, bambino, pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino, ne le garde pas pour toi, bambino, bambino, va le dire à ta maman, bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Et ton chagrin, son bonheur. No, słyszeli państwo, nazwać zakochanego chłopaka dzieciakiem to straszny despekt. Dalida tak śpiewała w roku 1956 i sama wówczas była piękną, młodą kobietą, ciemnowłosą jeszcze, zanim sobie ufarbowała włosy. I tak troszkę życzliwie kpiwa manewry miłosne tego dzieciaka, tego bambina, radząc mu, żeby raczej pograł w piłkę, a może nawet pograć na mandolinie i pośpiewać, bo robi to nieźle. A w ogóle to niech się podzieli problemami z mamą, bo mama najlepiej utuli i żeby się nie wygłupiał z tym paleniem papierosów i noszeniem za dużego kaszkietu, bo i tak widać, że jest małolat, za młody na jakieś zazdrości, podchody miłosne. A jak wiadomo, proszę państwa, jedną z cech młodości jest naiwność. I tak jak Bambino z tej piosenki Dalidy, której właśnie słuchaliśmy, taki Gignola Cinquetti nie potrafi ocenić sytuacji realistycznie, nie pojmuje, dlaczego nie wolno jej kochać. Jestem za młoda, żeby kochać? Za młoda, żeby sama z nim wyjść? Zastanawia się nad tym i brzmi szalenie wiarygodnie, ponieważ kiedy zaśpiewała to w 1964 roku, zgarniając wszelkie nagrody, najpierw Sanremo, potem na festiwalu Eurowizji, miała naprawdę 16 lat. W związku z tym ta piosenka, wydawała się, że to jest jej słowa, że to po prostu ona tak mówi. Do kogo? Nie wiadomo, na pewno do starszego od niej mężczyzny. Per uscire. Takim przytupem i grzmiącymi oklaskami zakończyła swoją piosenkę Giniola Cinquetti, zapewniając, że jeśli ty, ten jej ukochany, poczeka na nią, to pewnie kiedyś jej lata dopasują się do jego lat. Jakże naiwna biedaczka, myślała, że on będzie też czekał. No ale na razie pozwól mi, zwraca się do tego ukochanego, zachować moją romantyczną miłość. I rzeczywiście był to wielki międzynarodowy przebój. Miał także wersję polską, miał wersję francuskie. A Giniola Cinquetti wystąpiła w szalenie takim popularnym francuskim programie Télédimanche, czyli telewizja niedzielą. A prowadził go no też taki przebojowy wówczas showman, chyba można o nim powiedzieć, Guy Lix. No a skoro jesteśmy we Francji w latach 60., przypomnijmy wydarzenie, które zelektryzowało cały kraj. Ślub Edith Piaf z Théo Sarapo. Policja z trudem utrzymywała porządek, bo każdy chciał widzieć tę parę z bliska. Ona maleńka, 1,47 m wzrostu, a jeszcze troszeczkę taka przykurczona po przebytych chorobach. W dodatku miała już 47 lat, a on zaś młodszy od niej o 21 lat, wyższy mniej więcej o, wydawało się, metr, choć oczywiście tyle to nie było, wysoki, przystojny, no, młody grecki Adonis. I co się okazało? Wielce zakochany w piosenkarce. Przeżyli razem raptem rok. 10 października 1963 roku Edith Piaf zmarła na raka wątroby, a Theo do końca się troskliwie nią opiekował. A po jej śmierci, co ja osobiście bardzo wysoko cenię, nigdy nie upublicznił ich sekretów, nigdy nie wykorzystał tej relacji z Edith Piaf. Być może, mimo bardzo młodego wieku, pojął, do czego służy miłość. Une chanson de Michel Aimer, que nous avons créé à cinq colonnes à la une avec Théo Sarapo. À quoi ça sert l'amour? Théo. Ça sert l'amour, on raconte toujours des histoires insensées. De quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. L'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un bout de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi y'avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça l'amour. Zasłużone oklaski, zasłużone, bo piosenka przepiękna i znowu, tak jakby opowiadali o sobie, młody Teo pyta, co to takiego jest ta miłość, po co ona jest, skąd się bierze, a bardziej doświadczona kobieta odpowiada, no miłość przychodzi nagle, nie wiadomo skąd. I nie daje się tego w żaden sposób wyjaśnić. On ma kolejne wątpliwości. No, słyszałem, że miłość sprawia, że się cierpi, że się płacze. No i ona znowu na to replikuje. Miłość daje radość, nawet gdy łzy kręcą się w oczach. No pięknie, mówi on, ale gdy uczucie znika, pozostaje pustka, nicość. Ależ skąd, ona odpowiada, pozostają piękne wspomnienia. No i wreszcie on rozumie, że życie bez miłości nie ma sensu. Ona tutaj przyznaje mu rację, dodając, że za każdym razem to jest ten i pierwszy, i ten ostatni. Ty jesteś tym ostatnim. I tak rzeczywiście było. No ale nie zawsze zakochani potrafili dochować danego sobie słowa. Czas bywa okrutny, weryfikuje uczucia, bywa destrukcyjny. I tak się zdarzyło tej parze, o której zaraz usłyszymy, a właściwie która sama się przedstawi w piosence. On pracował w garażu, ona w sklepie z parasolkami. A rzecz dzieje się w Cherbourg, rok 1964. Na scenie, a właściwie na ekranie, przepiękna, młodziutka Catherine Deneuve obiecuje, że będzie czekała na niego, na tego ukochanego, który idzie do woja, a idzie, jak wiadomo, nie tylko do wojska na ćwiczenia, ale także jedzie na wojnę w Algerii. Posłuchajmy, jak sobie wyznają miłość. Jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas, ne parle pas, j'amourrai, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien. Ce n'est pas possible. Je ne te quitterai mon amour. Pas. Faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Ne pleure pas, je t'en supplie. Deux ans, reste si peu de temps, si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Trouverons et nous serons. Tu connaîtras d'autres femmes, tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Dis je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour, Parasolki z Cherbourga, słynny film, w którym zabłysnęła młoda wówczas jeszcze bardzo Catherine Deneuve. Co prawda grała 17-latkę, a aż tak młoda to nie była. No i właśnie. I znowu mamy kilka przeszkód, które no, nie pozwalają na zawarcie małżeństwa. Pierwszy to właśnie to, że mama on stwierdza, iż jej córka 17-latka jest za młoda na ślub. Drugi powód to nierówny status społeczny, bo chłopak tylko mechanik samochodowy, no a ona spadkobierczyni, na razie jeszcze nie właścicielka, ale spadkobierczyni sklepu z parasolkami. No i wreszcie trzeci powód, o którym już wzmiankowałam, byłam, młodzieniec jedzie na wojnę do Algerii. Oczywiście ona przyrzeka, że będzie czekać. On także twierdzi, że będzie ją kochał do końca swoich dni. I kiedy ona płacze, strasznie płacze, pociesza ją, że trzeba przez te ostatnie chwile być szczęśliwym, żeby tak to zapamiętać, żeby to rozstanie zapamiętać jako szczęśliwe momenty. No, jak tu nie kochać tak cudnej istoty jak Catherine Deneuve, która od czasów parasolek stała się wielką gwiazdą. Jeszcze przypomnę, że film wyreżyserował Jacques Demy, natomiast muzyka to wielki Michel Legrand. Legrand, czyli właśnie wielki. Prawie, że dostał Oscara za muzykę do tego filmu. Niestety był tylko nominowany. Ale jeśli państwo myślą, że piękna Catherine była także utalentowana wokalnie, to się państwo mylą. Ponieważ te wspaniałe utwory Legranda, to zamiast Deneuve w wersji kobiecej śpiewa Daniel Licari, zaś z ust Guilla, czyli tego jej ukochanego, dobywa się śpiew José Bartela. No proszę państwa, czasami to piosenką łatwiej jest wierzyć niż słowom mówionym. No, zwłaszcza jeśli komuś te słowa przychodzą z trudnością, bo nie zawsze każdy jest skory do wyznań miłosnych. I do mnie trafia taka wersja znanego przeboju I Can't Stop Loving You. Tym razem jest to dość mało znane, tak mi się wydaje, w Polsce wykonanie. B.B. King śpiewa z Diane Shore. To fantastyczna, u nas chyba niezbyt popularna wykonawczyni jazzu i bluesa. I co ciekawe, to jest biała kobieta, a śpiewa absolutnie jak czarna wokalistka i śpiewa oraz gra na fortepianie tylko ze słuchu, jako że od dziecka jest niewidoma. Posłuchajmy, jak ta para nie może przestać się kochać. Happy hours. heart. But time has to I can't stop loving you. I made up my mind to live in memories of a lonesome time. Yeah. I can't stop wanting you. It's useless to say. B.B. King i Diane Shore to byli już ludzie dojrzali po przejściach, można powiedzieć, kiedy zaśpiewali ten utwór. I kiedy już ma się swoje lata, jakoś tak trudniej uwierzyć w kolejne zauroczenie, w kolejne uczucie, a nawet unika się takich sytuacji, gdy znowu, aż chce się powiedzieć, kocham. Znowu chciałam Państwa zaprosić do kina i będzie to kolejny hit, tym razem z muzyką Francisa Lai, zdobywcy Oscara, ale nie za te utwory z filmu, który zaraz na pewno Państwo rozpoznają, tylko za muzykę do filmu Love Story. Francis Lai zmarł dość niedawno, bo 2 lata temu, ale myślę, że ten wielki gigant francuskiej muzyki filmowej każdemu się kojarzy raczej z tą piosenką, którą teraz usłyszymy. Chante tout bas, bas, bas, bas, nos cœurs y voient, bas, bas, bas, comme une chance, comme un espoir, comme nos voix, bas, bas, bas. badam, da badam, badam. Nos cœurs y croient, badam, badam, da badam, badam. Encore une fois, badam, badam, da badam, badam. Tout recommence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà. Du hasard comme nos voix badam badam da badam badam nos cœurs en joie badam badam da badam badam on fait le choix badam badam da badam badam tout recommence comme un espoir. Comme nos voix, badam, badam, da badam, badam, nos cœurs en joie, badam, badam, da badam, badam, on fait le choix, badam, badam, da badam, badam, d'une romance qui passe là. Chance qui passe là. Kobieta i mężczyzna. To w polskiej wersji najpierw kobieta jest, a potem mężczyzna. W francuskiej wersji jest odwrotnie. Claude Lelouch to był wielki sukces. Obsadził w głównych rolach Anouk Aimée i Jean-Louis Trintignant. I oni także mieli wokalnych dublerów. To nie oni śpiewali. Nicole Croisi i Pierre Barou. To oni zaśpiewali to słynne Labadabada, Labadabada. Można oczywiście tylko sobie nucić Labadabada, ale to jest bicie serca, które znów ma nadzieję na szansę i wraz z tym Labadabada, Dabadabada wszystko się zaczyna. Kobieta i mężczyzna rozpoczynają kolejny związek. Bardzo się tego związku boją oczywiście i się wahają, bo przecież miłość to wielki hazard. Ale skoro serce daje znak Dabadabada, Siabadabada, no to próbujemy. Znamy podobny motyw w polskiej wersji, już nie Szabadabada, ale także o związku dojrzałej pary, o związku kobiety po przejściach i mężczyzny z przeszłością. Czy te oczy mogą kłamać? Takie pytanie zadają sobie Adrianna Biedrzyńska i Zbigniew Zamachowski. Gdy się zejdą raz i drugi kobieta po przejściach, mężczyzna z przyszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już je widział, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamane. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak pamięci go zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja nie? Czy ja mógłbym serce złamać? I te, gdy się farsa zmienia w dramat, nie bierz hamtom. Czy te oczy mogą kłamać? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przyszłością, mężczyźni po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi,

No te kwiaty, których on nie przynosi, to drobiazg. Gorzej, że nie śpiewa jej już piosenek miłosnych, a on ma pretensje o to, że w ogóle prawie do niego ust nie otwiera, kiedy przychodzi wieczorem po pracy. A pamięta, on pamięta, że kiedyś ona się nie mogła doczekać momentu, kiedy się zaczną kochać. Kochali się bardzo często w sposób naturalny, a teraz? Teraz to tylko w nocy i to wtedy, kiedy jemu lub jej pasuje, bo się państwo przepychają, komu pasuje. No i oczywiście miłość blednie przy takich rozliczeniach. Ale czasem seks jest jeszcze długo spoiwem związku jakiegoś, ale nawet i to okazuje się za słabym łącznikiem, gdy baba jest wredna, kłótliwa, a co więcej, skora do bitki. Więc nie, kobieto, odejdź. Życie jest za krótkie, by je na ciebie marnować. Tak uważał Tom Jones. But you're making me mad and making me blue, 'cause life's too short to be with you. Life's too short to be with you. A man's gotta do what a man's gotta do. When you open your mouth, I know that it's true. Life's too short to be with you. My friends told me I'm lucky, they don't know what you like. Behind closed doors, all we do is fight. And then I look in your eyes, I know that it's true. Life's too short to be with you. Life's too short to be with you. A man's gotta do what a man's gotta do. When you open your mouth, I know that it's true. Life's too short to be with you. pewnie, że życie jest za krótkie, by je tracić na toksyczne związki. A jednak czasem porządna kłótnia oczyszcza atmosferę. No tylko trzeba bardzo uważać, żeby to nie weszło w krew i żeby to nie stało się jakimś takim przyzwyczajeniem, żeby sobie wzajemnie dokuczać. Tak jak na przykład szarpali się uczuciowo Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Ty nie będziesz zadowolony, dopóki nie złamiesz mi serca, nie wywołasz łez. Gdy po prostu ja będę u twoich stóp i nawet mój grat gorących pocałunków nic dla ciebie nie znaczy, bo tylko mnie łajasz i chwalisz się, jaki to ty jesteś wspaniały. I oni tak wzajemnie jedno drugiemu. A gdybym to ja ci zrobiła to, co ty mi robisz, no i tak dalej, aż związek wypada uznać za niebyły. Nie, na szczęście nie w przypadku Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga. Oni będą wiecznie to śpiewać. Never satisfied until the teardrops start. I tried to shower you with love and kisses, but all I ever get from you is nagging and bragging. My poor heart is sagging. The way you toss my heart around's a crying shame. I'll bet you wouldn't like it if I did the same. Only happy tearing all my dreams apart. Oh, you won't be satisfied until you break my heart. No, you won't be satisfied until you break my heart. You never satisfied until the teardrops start. I tried to shower you with love and kisses, baby. All I ever get from you is nagging and bragging. My poor heart is sagging. The way you toss my heart around is a crying shame. I bet you wouldn't like it if I did the same. You're only happy tearing all my dreams apart. Babe, you won't be satisfied until you break my heart. No i czyje na wierzchu? Nie wiadomo. Ale na wielki finał na pewno będziemy wiedzieć, kto jest górą. On ciągle ją kocha, a ona nie. I ona go rzuca, ale za to rzuca w wielkim stylu. Proszę Państwa, na dzisiejszy wielki finał zaśpiewają specjalnie dla Państwa Maria Callas i Placido Domingo w Carmen. Od razu mówię, tego nie było naprawdę, tylko remiks. Ale żeby tak rzucać kochającego i tak przystojnego mężczyznę, jak to zrobiła Carmen, to przyznaję, ja bym nie śmiała. Więc żegnam się już z Państwem. Ja, francuski łącznik, czyli Monika Małkowska, wraz z Aleksandrą Kaczkowską, wydającą program, i Ewą Redel, która go realizowała. No i kogo Państwo wytypują? No, czy to jego wina? Czy może on był za miękki? Posłuchajmy.